पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वत्र वासुदेव है। हाँ। ये भाव हमारे मन में नहीं आ रहे, इसमें बाधा है काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति की, तो ये कैसे दूर हो जिससे हमारा सर्वत्र वासुदेव का भाव बने। देखो भाई, भगवान की कृपा से बनता है ये पैसे भी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह होते होंगे, परंतु भगवत भाव बढ़ सकता है। पहले ये विचार देखो कि भगवान है सब जगह, ये मान लें, ये विदुर मान लें। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए मानना मुख्य होता है, तत्व ज्ञान के लिए जानना मुख्य होता है। भगवान की प्राप्ति करो तो फिर मानना मुख्य होता है। पहले मान ले में है सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा, ये आस्तिक भाव से श्रद्धा विश्वास से मान ले। ये विश्वास करना पड़ता है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, बहनों से कहना है कि सब जगह परमात्मा है, परमात्मा हरदम रहता है। ये संसार है ये नष्ट होता है, हरदम ही नष्ट होता है, हरदम ही, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार के नाश की क्रिया न होती हो, ऐसा है ही नहीं। और परमात्मा है जो का तू सब जगह है, ये मान लें। काम क्रोध आदि होते हुए ये मान नहीं सकते, ये बात नहीं है। ये विभाग अलग है, वो विभाग अलग है। आप पहले मान लें सब जगह है, ऐसे स्वीकार कर लें, केवल केवल मान लें भगवान है, व्यापक है सब जगह है, ऐसी जगह मान लें। मानने मात्र से याद होती है, मानना जितना जोरदार होगा उतनी याद ज्यादा होगी, और इसी ज्यादा जोरदार याद होगी काम क्रोध साथ स्वाभाविक कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पहले। ये एकदम सच्ची बात है, भगवान है सब जगह। सुनने वाले भाइयों से भी कहना है कि आप बातों की तरफ ध्यान दें। मैं इन बालकों की तरफ देखता हूं तो ये ध्यान देते ही नहीं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, क्या ही नहीं, ये दूसरी बात है, चिंतन करते रहते हैं। सत्संग की तरफ ध्यान नहीं देते, सत्संग बैठे बैठे हुए भी ख्याल नहीं करते, और ख्याल देखे जन ख्याल करते ही नहीं। आदत ऐसी बनी, आदत जो ख्याल करने आदत ही बनी। सत्संग बैठा बस बैठे बैठे, कुछ पता नहीं क्या कहा क्या नहीं, वो पूछ लो तो बता सो बोले, ध्यान देते ही नहीं, देते ही नहीं। और क्या हुआ है। तो ध्यान दो, सबसे पहले ये बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है ये मानो, है परमात्मा है ये मानना पड़ता है। बिना माने कोई उपाय नहीं है, भगवान की प्राप्ति चाहे तो आप ये स्वीकार कर लो कि सब जगह परमात्मा है। जैसे ये आकाश है, ये पोलाट, ये आकाश है, सब जगह पोलाट है। अब इसमें हम घूमते हैं फिरते हैं, तो पोलाट है। इस तरह से परमात्मा सब जगह है। वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, जैसे हवा है, हवा सब जगह मौजूद है, मौजूद हो जहां यो क्या छठ प्रकट हो जाएगी। स्तब्ध रूप से शांत रूप से हवा चलती भी है धीरे धीरे, और आंधी भी आती है जोर से, नहीं तो हवा हरदम रहती है, वो यो बदलती है। इसे हवे भाई व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से परमात्मा सोच गए। आप कृपा करके इतना मान लें, काम क्रोध लोभ रहते रहते हो, आप इस चिंता मत करो, भगवान है ये मान लो, ये बाधा नहीं होगी, आपकी बाधा नहीं होगी, आप मान लो, स्वीकार करो भगवान है। इस बात को जितनी दृढ़ता से मानोगे, धीरे धीरे ये मान्यता स्पष्ट हो जाएगी, और अंत में मानना नहीं रहेगा, दिखने लग जाएगा, परमात्मा दिखने लग जाएंगे। परंतु सबसे पहले ये मान लो, स्वीकार कर लो कि भगवान है, सब जगह है। ऐसे मान लेने से हो जाएगा। सब भाई बहनों में सबसे कहना है कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह होने से तो प्रकट होते हैं। इस बात से परमात्मा सब जगह है, इसे मान लो। ये काम होता नहीं, हटते नहीं है। प्रश्न करने वाले भाई भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, कृपा करो कृपा करो, कृपा करके ये मानो सब जगह है, परमात्मा है ये मान लो। आपके काम को लो भाई बाधा नहीं देते, इतनी बाधा नहीं देते, वो बाधा है ही नहीं, कोई बाधा दे सकता ही नहीं, सब जगह है, उसको बच्चे से बाधा देगा। हमारे काम को लोता हूँ और तरफ सह जाएंगे, परंतु परमात्मा में बाधा कैसे देगा, कोई नहीं देगा, निश्चित संयोग है। इतना समझ ले, इतना मान ले, आप कृपा करें मान लो, समय पाकर के प्रकट हो जाए, फिर माना हुआ नहीं रहेगा, फिर जाना हुआ रह जाएगा, जान लोगे, दिख जाएगा, प्रतीत हो जाएगा। जैसे अक्षर सीखते हैं से का पांच अक्षर याद किया तो याद हो जाते, गाली दर्द एकदम पसंद नहीं, फिर पसंद हो गए, फिर साफ साफ नहीं मिलेगा, फिर अचानक दिख जाएगा, हरेक दिखेगा सब दिख जाए, साफ दिख जाए, साफ। ऐसे भगवान सब जगह है, ये साफ दिख जाए। सब बहनों से, सब भाइयों से, सबसे कहना है कि परमात्मा है। सब जगह है, ये कृपा करेगा, क्यों मान लें। प्रश्न करने वाले हैं भी नहीं, अपन तो आप तो बोल रहे हैं, वो है ही प्रश्न करने वाले हैं ना, यहाँ सुनो मत, सुनो ध्यान दो मत दो। आप कहते हैं तत्व में स्थित होने की बात, तो तत्व का अभिप्राय क्या है, ये समाधि से पहले तत्व प्राप्त किया जा सकता है क्या? ना, समाधि क्या होती है, तत्व क्या होता है, क्षमा करेंगे लिखने वाले, अब ठीक तरह झाड़ करके बोलो, ठीक मैं तुम्हें समझ करके प्रश्न करो, प्रश्न है वो समझ कर करो, हमें तो प्रश्न बहुत देना है, आवाज देना ही है। अपने कह देंगे वे सुने तो मौजूद, नहीं सुने तो मौजूद, आए भी हमने पता नहीं, और तो नहीं आए, वो आवे तो ही पता चल। ये बात अभी जो पूछते हैं ना, इसका असर ऐसा पड़ता है, इस बात की तो लक्ष्य नहीं है। काम को देते कैसे होगा, होगा ये सबके होते हैं, काम क्रोध लोभ आदि सबके होते हैं, होते हुए भी सत्संग करने से लाभ होता ही है, जरूर होता है, परंतु कोई मान ले तीसरी बात ही सब जगह है, ये परमात्मा मान ले। और दिनों से एक दिन आज का विलक्षण मालूम देगा अगर आप मान लोगे ये सब जगह है, क्यों नहीं तो मान लोगे सब जगह है। तत्व ज्ञान वो कैसे होता है इसे पता नहीं लगा भी। मेरे तो ऐसी भावना है कि हम कह भी देंगे तो याद नहीं रहेगा, प्रश्न उस भीतर से आता है नहीं, प्रश्न और तरह होता है, यार ऊपर से प्रश्न होता है और तरह होता है, उसे मालूम होता है, पर हमें तो कर रहा है तो आप ध्यान देंगे है ऐसा मान लो, पता नहीं लगे काम को लोग भी पता नहीं लगे, नहीं लगे है सब जगह है। और वो बोध कैसे होता है आप इसमें मान लो, चिंतन करो, हो जाएगा, परमात्मा है मौजूद है, हो जाएगा। आपके प्रवचन के अनुसार न तो किसी का बुरा सोचता है, हाँ। न किसी का बुरा, न किसी को बुरा समझता है, हाँ। और न किसी का बुरा करता है, हाँ। लेकिन भजन नहीं करता, राम राम नहीं करता, उसका कल्याण हो जाएगा क्या? मुझे आश्चर्य है कि नहीं क्यों करता ऐसा है, भजन नहीं करता क्यों नहीं करता, मैं पूछूं क्यों नहीं करता, आप बताओ, कोई बताओ, वो माफ कर दो, बाल पाने लगे। जो सबसे बुरा तीन बात बताई मैंने, तीन बात पर जोर दिया कर, कैसे किसी को बुरा नहीं समझे और किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे, ये अगर ठीक हो जाए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, करके देखो। परंतु एक बात है कि मैं कहता हूं उस तरह से होता नहीं है, वे मन में समझते हैं हम बुरा मानते ही नहीं, हम बुरा करते ही नहीं, हम बुरा चाहते ही नहीं, ऐसे है और करते रहते हैं, बुरा करते रहते हैं, और ये पता ही नहीं है कि बुरा करते हैं, हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम बुरा करते ही नहीं। लोग कहते हैं भजन तो उसको करना चाहिए जो पाप करते हो, हम पाप करते ही नहीं, हम पाप करते ही नहीं, हमारे भजन की क्या जरूरत है, भजन जरूरत नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। अरे पुण्य करते हैं क्या भाई, पाप करते ही नहीं, और क्या करते हो आप, उन्हें पता ही नहीं है कि पाप क्या होता है, मन क्या होता है, ध्यान नहीं देते, कृपा करो ध्यान दो कि हम बुरा नहीं सोचते तो इतना लाभ तो आप हो जाएगा, भजन नहीं करो तो हो जाएगा। पर भजन नहीं करते ये बात पैदा क्यों हुई, ये कारण बताओ, आप बताओ, कोई बताओ, कोई उसमें सेवा आदि कार्यों में लगे रहने के कारण से समय नहीं मिलता, तो पूरा नहीं मानते ये बात सच्ची है, हम किसी को पूरा नहीं मानते, किसी को पूरा नहीं चाहते, किसी को पूरा नहीं करते, ये बात सच्ची है। देखो रुपया कमाने वाला एक पैसा कूड़े कचरे में पड़ा तो दे देगा, पैसा एक ही पैसा एक उठा लेगा, उसको विचार करना नहीं पड़ेगा, हर एक काम में पैसा कैसे पैदा हो उसका लोभ लगा है, इसी तरह से जिसको भगवान की प्राप्ति का लोभ लगा है वो इतना करे इतना न करे ये होता नहीं है, ये उड़ी हाथ की बात नहीं है। नाम भी जप करेगा, कीर्तन भी करेगा, ऐसा जानेगा, ऐसा मानेगा और साथ ही करेगा, दो तीन चार तरह से वो लगेगा उसमें। तो जिसे लोभ लगा है, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, उसे ये कैसे होगा? इस न करे भूल जाए बात अलग है, न करे कैसे होगा? न करे ये बात पैदा कैसे होगी? जो भगवत प्राप्ति चाहता है वो न करे ये बात कैसे हुई? कभी होता नहीं ये बात, हो सकती है। कभी भगवान को भूल जाते हैं, कभी ना होता है, चिंतन नहीं होता है। न करे ये बात कैसे होगी? क्या इससे कोई बैर है, इससे कोई नुकसान है, आप कोई हानि है, वो बताओ। न करने में हानि हो तो बताओ, नुकसान है बताओ, ये नुकसान होता है। उसके लोभ लगेगा, हरदम करेगा, पसंद करेगा, भूल जाए तो भूल गया भाई, नाम जब क्यों नहीं होगा? रुपया कमाने वाले को पैसा पैदा होगा तो वो छोड़ेगा? जिसके लोभ लगा है वो किसी तरह से लोग भगवत प्राप्ति की जिसकी इच्छा हो, नाम जब भी करेगा, चिंतन भी करेगा, किसी को बुरा भी नहीं समझेगा, बुरा भी नहीं करेगा, बुरा चाहेगा भी नहीं, वो नाम जब भी करेगा। जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा वो न क्यों करेगा? मेरे समझ में नहीं आई है बात। अब बताओ, आप कोई बताओ, कोई वो लिखने वाले बताओ, आप बताओ, नहीं करना पैदा कैसे हुई बात? नाम जब नहीं करेगा ये बात पैदा कैसे हुई? भगवत प्राप्ति चाहते तो सब तरह से करेगा, नाम जब भी करेगा, कीर्तन भी करेगा, उपकार भी करेगा, जो सेवा भी करेगा, संयम भी रखेगा, अरे चीज खाएगा ही नहीं, अरे जगह जाएगा ही नहीं, फालतू भर करते करेगी नहीं, क्योंकि जिसको भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति की चीज तो कोई छोड़ेगा नहीं, और भगवत प्राप्ति नहीं हो ऐसा काम करेगा ही नहीं। जिसके पैसों का लोभ लगा है, पैसा पैदा किस तरह से हो करेगा? और पैसे पैदा नहीं हो ऐसा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोभ लगा है तो भगवत प्राप्ति का लोभ लगा है, नाम जप भी करेगा, कीर्तन भी करेगा, संयम भी करेगा, दूसरों की सेवा भी करेगा, दूसरों भी पहुंचाएगा, बुरा भी नहीं करेगा, बुरा भी नहीं मानेगा, बुरा भी नहीं चाहेगा, ये सब करेगा। जो प्राप्ति उनसे कहना है मेरा कि आप ऐसा करो, बाधा नहीं होगी, आपने काम क्रोधारी बाधा नहीं होगी, हम करो, सब जगह है परमात्मा और हमारे परमात्मा प्राप्ति करनी है। एक ये पूछा है कि धर्म की स्थापना हिंसा के बिना होती है, हो सकती है क्या? हिंसा बिना बिल्कुल होती है। फिर विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान ने क्यों कहा विनाशाय च दुष्कृताम? दुष्कृताम विनाशाय, विनाश में तो हिंसा होती है, तभी जाके धर्म की स्थापना होगी। ऐसा कहा नहीं है, भगवान क्यों करते हैं ये बात भगवान के ऊपर हो वो पूछे। आपको हमारा अधिकार नहीं है, भगवान कुछ भी करो आपके धर्म की स्थापना होगी। हिंसा नहीं करने से, अब हिंसा नहीं करने से ठीक होगा, और दूसरों का विनाश करने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। भगवान के देखो, भगवान के काम करने के और होते हैं, जैसे सिविल सर्जन होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन करने में उसी वधि वाले कंप्यूटर को काम नहीं है, कंप्यूटर काम नहीं है उसमें, वो कैसे जो काम करता था ये तो काम करता है, पर वो बड़े ऑपरेशन है शिव सर्जन करता, जो नहीं करता। इस तरह से दूसरों का विनाश करना भगवान का काम है, भक्त का काम नहीं है। भक्त का काम तो ध्यान दे, बढ़िया बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, वो दुष्टों की दुष्टता को विनाश करेगा, दुष्टों का नाश नहीं करेगा। भगवान तो दुष्टों का नाश करते हैं, और भगवान के भक्त हो गए दुष्टों का नाश नहीं करेगा, दुष्टों की दुष्टता का नाश करेगा। भगवान की चाल अलग है, भक्तों की चाल अलग है, भक्त चाल है, भक्तों की दुष्टता, खराब स्वभाव को नाश करेगा, आपका हमारा स्वभाव खराब है और खराब स्वभाव नष्ट करेगा। सत्संग के द्वारा खराब स्वभाव नष्ट होता है, अशुद्ध स्वभाव शुद्ध होता है, तो उसे नाश करने की जरूरत ही नहीं। उसको नाश क्यों करना, पापों का नाश करे तो पापों का नाश होता है उसके द्वारा, सत्संग के द्वारा होता है पापों का नाश होता है, जरूर होता है। नाम जब से होता है, कीर्तन से होता है, दूसरा नाश किसी का नाश न करने से होता है, होता है, जरूर होता है। आप करके देखो क्या होता है, होगा। और ये होगा, जरूर होगा। आपका भगवत प्राप्ति ऐसा होगी उसमें नाम जब नहीं करे ये बात पैदा नहीं हुई। रुपया पैदा करने वाला आठ अंदर नहीं रहे, चार नहीं क्यों ले, चलो रुपया पैदा करना है, चार क्यों नहीं लेगा, आठ अंदर नहीं ले क्यों नहीं लेगा, जगह रुपया पैदा करना है क्यों नहीं लेगा, तो नाम जब वो नहीं करे नहीं कैसे करेगा, ये हमारे समझ में नहीं आती। लोग बहुत प्राप्ति चाहता नाम जो है, भूल जाए तो दुख होगा, क्या भूल गया नाम नहीं होगा। वो तो सब तरह से रुपया पैदा करने वाला रुपया पैदा करने की चेष्टा करेगा, इस बार भगवान का नाम भी लेगा, कीर्तन भी करेगा, जप भी करेगा, सेवा भी करेगा, किसी को दुखी नहीं पहुंचाएगा, क्यों किसी को दुख पहुंचना हमारे बाधा लगेगी, परमात्मा में प्रबंधन बाधा लगेगी। ये तीन बात जो बताई है ये मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और संतों से सुनी है, इसका बड़ा भारी महत्व है। मैंने बात ये कही थी, वो सुनी होगा आपने, कि आप उपकार करो, आप अच्छे बनो, तो अच्छे बनने के लिए ध्यान देना, अच्छे बनने के लिए अच्छा काम करने से उतना अच्छा नहीं बनता है, अच्छा काम करेगा तो सीमित होगा। इसमें शंका करो तो आपकी शंका हो तो मैंने सुनने के बाद शंका करो, फिर उत्तर होगा, बहुत बढ़िया चीज होगी, बहुत बढ़िया विषय है ये। तो वो किसी को ना तो पूरा समझेगा, ना किसी का पूरा चाहेगा, ना किसी का पूरा करेगा, वो स्वतः भगवान का भजन करेगा, जप करेगा, कीर्तन करेगा, सेवा करेगा, दूसरों सुख पहुंचाएगा। कहते भोजन करे पानी नहीं पिए तो पानी नहीं क्यों पिए, भोजन करे पानी नहीं पिए तो पानी नहीं पिए कैसे होगा, भोजन करेगा नहीं कैसे पिएगा, अगर पानी पिए और भोजन नहीं करे तो भोजन नहीं करे कैसे होगा, जो जीना चाहता है वो भोजन भी करेगा, जो भी रहेगा। ये नहीं का प्रश्न कैसे उठा, नहीं से आप नुकसान होता हो बताओ, कि प्रजान करने से नुकसान होता है, भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, बताओ आप, कोई बताओ, बताने वाले हो चाहे ना हो, जिसको लोभ लगा है भगवत प्राप्ति का वो सब तरह काम करेगा। और ये जीवन शुद्ध बने, देखो हम भले बने, एक हमने पुस्तक लिखा है भले बनने का उपाय, भला हो जाए आदमी, ऐसा छोटे से कुछ नहीं है लेख लिखा है। उस भले बढ़ने के लिए आप सब कह रहे उपचार करना, और अभी अभी प्रश्न करना, जो प्रश्न उठे वो पूछ लेना, अभी ये तीन बात कर ले, हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, और किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी का बुरा करेंगे नहीं, इन तीनों से आप भले आदमी बन जाएंगे। ये व्यापक होगा, व्यापक भला करने से इतना व्यापक नहीं हुआ, भला करने के लिए आदमी करता है, जैसे दान देता है तो दान देने वाला भला करता है दूसरे का, परंतु वो हर एक आदमी दान देने में मलिन चीज होती है वासी दिलाता है। अब ध्यान दें, हमारी बेटी भी बात बताओ, मैं भिक्षा लाता तो भिक्षा ज्यादा भी आ जाए कम भी आ जाए, कुछ ज्यादा भी दे दे कुछ कम भी दे दे, तो ज्यादा आ जाती तो भद्र में से रद्दी रद्दी लोटी जो कम सकी हुई है, कच्ची है, ठंडी है, इन बातों को निकाल देता। वो निकाल करके बुजुर्ग किया तो मेरे मन में आया कि निकाल देने का मतलब हुआ कि अपने ज्यादा है तो निकाल दो। तो निकालो क्या गए, निकलेंगे निकालेगा। ऐसे ही हम भिक्षा को गए हैं तो माई यहाँ रोटी देती है, जो निकमी होती वो देती है। अब निकमी है नहीं, ठंडी करे क्या, तो फल गए नीचे से फल निकाल कर देंगे। तो देने में प्राय खर्च कम हो ये ही वृत्ति रहती है। तो भला कर गया, भला कैसे बन जाओगे, ध्यान देना, विचार करना। हमारे बीती हुई बात बताई आपको, पर गई किसी को आगे कोई ले गया तो मेरे परे से क्या वो अच्छी रोटी नहीं खाएगा। कुत्ते को देखो, कुत्ते को अच्छी रोटी खाने के परहेज है, अच्छी रोटी खाएगा नहीं, तो अच्छी निक भी क्यों जाते आते हो। तो होश हुआ, होश भीतर में होश हुआ, ये मेरे किए हुई बात है। होश हुआ कि भाई खराब रोटी टालो तो खाने वाले के परहेज है क्या, उसे वो खराब खाएगा अच्छी खाएगा नहीं। अरे वही अगर आप आ गए या भिक्षा में आपको भी बंधना है तो आपको हम अच्छी रोटी दे देंगे, विचार से अच्छी रोटी दे देंगे आपको। पर ऐसे ही चले तो निकमी भी नहीं डालेंगे, निकमी किसी काम के देने दे मार रद्दी चीज देने का स्वभाव है। खरीद जाओ सुपर जाओ क्यों करे, दान में चाहिए अच्छी अच्छी दान चाहिए, रद्दी सुपारी लाएंगे, रद्दी कपड़ा लाएंगे, रद्दी आसन लाएंगे, रद्दी साधन लाएंगे। ब्राह्मण के बेचारे शरीर काला हो जाए कपड़े के तो ऐसा सत्ता लाएंगे, तो रद्दी चीज देने की चेष्टा करेगा तो दे करके भला आदमी कैसे बनेगा। अच्छा अच्छी अच्छी देगा तो भी सीमित ही होगा, 100 रुपया कर देगा, 1000 करेगा, 10,000 करेगा, 1,00,000 करेगा, 1,00,000 करेगा, तो कुछ सीमित ही हुआ। वह बुरा नहीं करेगा इसी सीमा नहीं है, ये इतना बढ़िया चीज है कि इसी सीमा नहीं है। आप इतने बैठो करो, शंका करो, आप सीमित एक भी सीमित होता है, शंका करो जो पैदा हो करो बोलो। देने में तो रद्दी चीज देंगे परंतु किसी का पूरा नहीं करना है इसमें क्या सीमा होगी, इसमें सीमा नहीं होगी, व्यापक होगा व्यापक। त्रिलोकी मात्र में किसी की पूरा नहीं करना, त्रिलोकी मात्र में जैसे जैन पुरुष है वे क्या लीलोत्री नहीं खाते, तो लीलोत्री हरी चीज खाएंगे ही नहीं, तो लीलोत्री मात्र ही छूटेगी। मानो त्याग जो होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंची चीज होती है वो। तो हमने त्याग किया तो बुरा नहीं चाहेंगे। अब सबसे प्रार्थना है मेरी, खूब प्रेम से प्रार्थना है आपके पैदा हो बात पूछो मेरे से, आप सबसे कि बुरा नहीं चाहेंगे और बुरा नहीं मानेंगे और बुराई नहीं करेंगे। ये नहीं करने से आप मुफ्त में भले आदमी हो जाएंगे, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, आप भले आदमी हो जाएंगे। आपका खर्च नहीं होगा, आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा, आपको पसीना नहीं आएगा, आपको देर नहीं लगेगी, आप अच्छे आदमी हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे बताओ, इतना बैठा उसे बताओ कि जो बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं मानेगा, वो बुरा कैसे रहेगा, वो बुरा रहेगा कैसे बताओ। ये मामूली बात नहीं है, बहुत व्यापक बात है, करो शंका करो। भलाई करेगा वो होता सीमित भलाई, और बुराई नहीं करेगा सीमा कैसे होगी, असीम होगा असीम। त्रिलोकी मात्र की सेवा करने का फल होगा उसको, त्रिलोकी की सेवा करने का मातम होगा। अब शंका करो, बात बहुत बढ़िया निकलेगी। त्रिलोकी मात्र की सेवा होगी, जो बुरा किसी को मानेगा ही नहीं, कैसे बुराई कैसे होगी, उसमें बुराई कैसे रहेगी। भला होने का उपाय असली के बुरा न करना, और भलाई करके भलाई करोगे सीमित भलाई होगी और कोई कोई बुराई साथ में रहेगी। दान करो तो भी बढ़िया चीज रहेगी वो नहीं दी। आप ख्याल करते ही नहीं, आप ख्याल करो मेरी बात की तरफ, आप ख्याल करो। पूरा न करने से बहुत ही बढ़िया लाभ है, बहुत भारी लाभ है। मनुष्यों की एक जसी हुई बात है कि करने से बड़ा होता है, करने से नहीं होता, न करने से बहुत बड़ा होता है। करने की अपेक्षा न करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, उतना लाभ करने से होता ही नहीं। उम्र भर करो उतना लाभ नहीं होता, सिद्धम बुराई न करने से लाभ होता है। आप अश्रंका करो, मैंने प्रसन्नता होगी, मारे आनंद होगा। आप शंका करो इसमें, आप भले पढ़ने के लिए भलाई करोगे, भलाई करने में भले आदि पूरे नहीं भले हुए हैं, और बुराई नहीं करोगे कौन सी भलाई आप बाकी रहेगी। हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे और बुरा नहीं चाहेंगे और बुराई नहीं करेंगे, ये तीन बात ले ली। एक बात की बुराई नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, पांच बात ले लो। आप भले हो ही जाएंगे, नियम है, भोग होगा। करोड़ों रुपया खर्च करके दान पुण्य करते उनसे लाभ ज्यादा होगा। एक कोड़ी एक खतन है, एक कोड़ी एक खतन है, अरे आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे। गहरे उतर के समझो, गहरे उतर के, और शंका जो करो आपने जो शंका हो उसे करो, खुली कहता हूं, खुली बात। आप शंका नहीं करते, बुरा नहीं समझेंगे, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, बुराई कैसे रहेगी हमारे में। लाख रुपया दान करोगे तो बुराई रहेगी, बुराई छूटेगी नहीं। अरे बुराई नहीं करेंगे, बुराई कैसे रहेगी आप बताओ, तो शंका करो कैसे बुराई रहेगी, ऐसे रहेगी, बताओ बताओ। बहुत व्यापक बात होगी, बहुत व्यापक, बहुत व्यापक बात होगी। आप भले हो जाओगे, भला होने के लिए आपको भलाई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई छोड़नी पड़ेगी। केवल बुराई छोड़ने से आप भले हो जाओगे। इतनी बढ़िया बात है, इतनी दामी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी दामी बात है, इतनी बड़ी उत्तम श्रेष्ठ बात है। किसी के बुरा नहीं करोगे आप में बुराई कैसे रहेगी। बुरा चाहोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, एक बुरा मनोगे नहीं, आप में बुराई कैसे रहेगी। आप बहुत महात्मा संत बन जाओगे, और बाधा पड़ोगे संत नहीं बनेंगे। संगत करो, खुली देते आप शंका करो, शंका उठती हो बोलो, अवसर नहीं है बोल सकते नहीं हो, बोलो तो बोलो, उसे आपको जवाब दूंगा। तो अवगुणों का त्याग करना है, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा असाधन है। अवगुण का त्याग कर देना, वे विचार नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे कितना फायदा होगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या दोष आएगा बताओ। झूठ नहीं बोलने में क्या परिश्रम आपको पड़ा और क्या दोष आएगा। साथ बोलने में आएगा, साथ बोलने में कहीं कहीं झूठ बोल जाएगा, मैं झूठ बोलेंगे ही नहीं, अब बताए क्या दोष आएगा। अवगुणों के त्याग में जो लाभ होता है वो गुणों के ग्रहण करने में लाभ नहीं होता। मनुष्यों के प्राय जची है गुण अच्छा करने से भला होगा, परंतु मार्मिक बात है कि बुराई न करने से भलाई सत्य होगी, बिना किए होगी। कुछ नहीं करेगा तो भलाई, दो बातें होगी, कुछ नहीं करेगा तो भला करेगा, और तीसरी बात क्या हो गई, कुछ नहीं करेगा तो बुराई कैसे हो गई। अरे बुरे करेगा तो बुरे करेंगे नहीं। ये मेरे को ऐसी लगी पड़ी मैंने बात, तो मेरे को बहुत विशेष लगी, इस वास्ते आपके सामने निशंक को कह रहा हूं। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, भला हो ही जाएगा, सर्वांश भला हो जाएगा, सर्वथा भला हो जाएगा। शंका करो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ भला रहेगी, शंका करो, सोचो। अवगुणों का त्याग कर ऐसे गुण आप पे आप से आप आएंगे। अब देखो सिद्धांत, तो सिद्धांत क्या है कि भारी भगवान सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, तो अच्छाई स्वतः स्वाभाविक है, बुराई की हुई है, भलाई बना बनती नहीं है, हम बुराई करते हैं यही गड़बड़ी है। वो बुराई करना छोड़ देंगे, हम भले हो ही जाएंगे। आप शंका तो करो, डरो मत। छोटी सी बात है, बुराई नहीं करेंगे हम, लेकिन हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में बुरा लिखा हुआ है, ये है ही नहीं। ध्यान दो सब भाई, बुराई प्रारब्ध नहीं होती, बुराई में प्रारब्ध, बुराई करने की प्रारब्ध होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती ही नहीं। इसमें मैं हमारे खूब अध्ययन किया हुआ है, आप कर दो शंका। प्रारब्ध प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध में सुख दुख आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, बुराई करना प्रारब्ध नहीं आता। अरे प्रारब्ध में आ जाएगा तो भला आदमी हो सका ही नहीं, कभी कभी नहीं होगा, कैसे होगा, प्रारब्ध नहीं होगा कैसे होगा, फालतू बात है। प्रारब्ध बुराई होती नहीं, कभी कभी होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं। प्रारब्ध होता है सुख दुख देने के लिए, अनुकूल परिस्थिति बनेगी अथवा प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल बनेगी, तो प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी ये पाप से बनेगी। पर बुराई करेगा पाप के कारण से, तो एक पाप कर लेगा फिर पाप छूटेगा ही नहीं, क्यों फिर पाप होगा, उस पाप फिर पाप होगा, पाप ही पाप होगा ही, फिर तो ये कायदा नहीं है। कहीं भी नहीं कि चोरी गई है तो एक चोरी और करो, ऐसा कहीं कायदा बनता नहीं, नियम है नहीं। अब देखो आप ध्यान दो, कृपा करो कृपानाथ, इसे लाभ बहुत होता है, अब बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ की बात है। पाप का फल होता है दुख, पाप का फल पाप नहीं होता, पाप करने का पाप फिर करो ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो एक पाप कर दिया उसका पाप कभी दबेगा नहीं, क्योंकि फिर पाप होगा, फिर पाप होगा, फिर पाप होगा, अनवस्था दोष आ जाएगा, अनवस्था चक्र का पत्ते अजुर्ना से आत्मा से चार दोष होते हैं। तो प्रारब्ध से बुराई नहीं होती, बुराई बुरे भाव से होती है। अब ध्यान दो, बहुत लाभ की बात है। हम जो कहते हैं कि हमारा मन बुरा है, मन बुरा नहीं होता, कलम बुरी थोड़ी होती है, कलम लिखने वाला होता है। आप जल्दी ध्यान दे दो, ये बुराई वाली बात आप सोचो तो बहुत लाभ की बात है, बहुत बढ़िया बात है। बुराई छोड़ने से आदमी भला हो जाता है, भलाई करने में पता है क्या लगे बताओ, जिसने बुरा करना छोड़ दिया उसके बाद क्या लगती है बताओ आप, कोई बता सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं बता सके, क्यों ऐसे कहते हैं आप बता दो तो फिर हमको तकान पर मान लेंगे, हमारे में शर्म नहीं आती, हम भेज नहीं समझते, मुंह से रखते ही नहीं, मुंह से ही नहीं, किस बात की। तो बुरा न करने से सब सदा स्वाभाविक। आप याद करो इस बात को कि बुराई न करने से भला आदमी हो जाता है, बुरे कहेगा नहीं, बुरा कैसे रहेगा, वो आदमी बुरा कैसे रहेगा, भलाई करके सर्वांग में भला नहीं बन सकेगा, भलाई करके सर्वांग में भला नहीं हो सकेगा, अरे बुराई छोड़ने से बुराई रहेगी नहीं, बहुत मार्ग है। अब करो संकल्प, प्रारब्ध बुरा नहीं बनता है, प्रारब्ध बनता है सुख दुख। प्रारब्ध में बुराई लिख दे तो फिर प्रारब्ध खराब हो जाएगा, फिर अच्छा होगा ही नहीं। प्रारब्ध फल होता है, क्रिया होती कर्म नहीं होता है। फल अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। हम लोग विचार करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तब इन बातों का ज्ञान होता है कि भला आदमी कैसे हो सकता है कि बुरे ही छोड़ने से हो सकता है। भलाई करके भला आदमी नहीं हो सकता। भलाई करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, परंतु भलाई करने से आप भले हो जाएंगे नियम नहीं है। अरे बुराई छोड़ने से भलाई हो ही जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। करना कुछ नहीं पड़ेगा, खर्चा कुछ नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा, यार बहुत भले हो जाएंगे। मेरे को पढ़ने में मेरे को खुद आश्रय है, कितनी बढ़िया बात है। जो विचार करने वाले हैं उनके मन में घूमती गई बात है, तो हमारे मन में आई ये बुरे रह सकती नहीं, कर सकते ही नहीं बुराई। क्यों बुराई करता है? बुराई करता ही नहीं, बुरा कैसे रहेगा? वो आदमी भला हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, नियम है। आप करके देख लो, बुराई नहीं करेंगे कैसे बुरा हो? आप बुरे कैसे रहेंगे? बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं। तीन बात है, बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी उन्नति करने वाली बात है, बड़ी अच्छी बात है। आप कृपा का धारण कर दो, बहुत लाभ होगा, बहुत उन्नति होगी, बहुत फायदा होगा। बुराई कैसे रहेगी? त्रिलोकी को पवित्र करने का फल होता है उसको। त्रिलोकी, त्रिलोकी मात्र अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों के बीच में भी आपकी बुराई नहीं होगी। कैसे होगी बुराई बताओ? बुरा मानेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं और बुराई करेंगे नहीं, बुराई कैसे रहेगी? बहुत सरल है, बहुत बढ़िया उपाय है। ऐसी ऐसी ऐसी दामी बात है मेरे को पढ़ने से मिली है। और वह बातें आप ध्यान दो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ध्यान नहीं दो क्या है? आप सुनते सुनते सुनने नहीं, विचार करो इस बात पर, विचार होती इन बातों पर। तीन बात, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, आप बुरे कैसे रहेंगे? आप भले हो ही जाएंगे। अरे भलाई कर गया भले नहीं हो सकेंगे, भलाई करने पर बुराई साथ में रहेगी, पर बुराई छोड़ने पर बुराई कैसे रहेगी आप में? आपका जीवन महान भला हो जाएगा, बहुत भला। शंका करो। कहते कई आख्यानों में ये बात सुनने में आती है कि पूर्व जन्म में उसका किसी ने बुरा किया, इसलिए इस जन्म में उसका बदला लिया गया है, ये प्रारब्ध नहीं तो क्या है, ऐसा पूछा। तो बदला देना, संसार में भी ये सरकार का भी कानून नहीं है कि पूरा करे उसका पूरा करो, आप बदला लो। सरकार में ऐसे करो कि तुम हमारा बुला करता है, पूरा करने की आज्ञा संसार में नहीं है, तो भगवान ईश्वर कैसे हुई? कैसे होगी बताओ? आप बताओ, संसार ये कायदा है सरकार का कि कोई तुम्हारी बुरा करे तुम भी बुराई करो, ये कायदा है क्या? आप बताओ, इतने बैठे बताओ, वकील भी होगा आप में, कोई वकील में से अच्छे होंगे, बताओ। बुराई करने के लिए सरकार कहती है कि तुम बुराई करो, तुम बुराई करो तो सरकार सरकार में अजीत हो कि हमारे बुरा करता है। बुरा करने के लिए नहीं कहता कि बुराई करे तुम भी बुराई करो, ये कानून है ही नहीं। बताओ कानून हो तो बताओ। शास्त्र की बारीक बारीक बातें इतनी बढ़िया है, ये लोग कहते हैं सत्संग क्या सुनो, अरे सत्संग में गहरी बातें सुनो। मेरे बरसों से बोलने का आदत है, मेरी बरसों से जिनमें ऐसी बातें मिल रही है मेरे को, बहुत बढ़िया बातें मिली है, तो आपके सामने मैं हाजिर करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम पूरा तीन बात करेंगे, बुराई हमारे कैसे रहेगी बताओ। स्वतः प्रवृत्ति लोकानाम निवृत्ति स्तु महाफला, मनु जी लिखते हैं निवृत्ति महाफला, निवृत्ति है ये बहुत फल वाली है। पैसा ले करके पुण्य करता है, उसी एक से पैसा लेना बहुत बड़ा है, नहीं समझते, नहीं सब पैसा दी लेने से क्या भला होगा। पैसा लेता है तो जिनके पैसा है उनका उनका भी भला होता है, जिसको पैसा देता है उसको भला होता है, नहीं लेने से क्या फायदा। मेरे सामने बातें आई, ऐसे प्रश्न किया है, मेरे सामने बहुत आता है, परंतु उस संबंध विच्छेद हो गया बुराई से, बुराई से संबंध विच्छेद हो गया सर्वथा, ये भलाई का नहीं होता। आप बताओ भलाई करने से बुराई के साथ में संबंध विच्छेद हो जाएगा? बुराई न करने से बुराई के साथ में संबंध विच्छेद हो जाएगा, बुराई मात्र छूट जाएगी, भलाई करने से तो भलाई नहीं होगी। पारमार्थिक उन्नति में क्रिया कारण नहीं है, क्रिया और पदार्थ ये दो कारण नहीं है। नहीं करने से प्राप्ति, प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, दोष जल्दी दूर होते हैं, पवित्रता बहुत जल्दी होती है, लाभ बहुत जल्दी होता है, पर ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। प्रश्नोत्तर को तो जल्दी आवे, वह प्रश्न आए यू प्रश्न लाओ, बढ़िया प्रश्न लाओ, बहुत बढ़िया, हमारी प्रसन्नता होती है। बुराई न करना है ये बहुत ऊंचा साधन है भलाई करने की अपेक्षा, परंतु कोई गरीब की सेवा है, दीन दुखी की सेवा है, यदि उसकी क्रियात्मक ढंग से सेवा नहीं करेंगे तो उसको क्या लाभ मिलेगा? मैं कहूँ मैं भलाई करने का निषेध नहीं करता हूँ, मैं भलाई करने का निषेध नहीं करता हूँ, बुराई करने का निषेध करता हूँ, भलाई का निषेध नहीं करता हूँ। कहीं बताई होता है भलाई का निषेध कहाँ गया? भलाई करने से आप सर्वदा भला नहीं हो सकते, और बुराई छोड़ने से भले हो सकते है, ये बात कही है। बुराई तुम भलाई मत करो ये नहीं क्या होने, कहा ही नहीं, कहीं कहता जी कह सकता ही नहीं। बुराई न करने से त्रिलोकी की सेवा हो जाएगी? हाँ आ कहता हूँ, परंतु दूसरों की सेवा, गरीब की सेवा, वो तो करने से होगी। तो करो सेवा, करो करो सेवा का पता नहीं करेगा, सेवा करने की बनाई मैंने करी नहीं है, करता है नहीं, करूंगा ही नहीं। उसकी सेवा कैसे होगी? हम तो अंदर से तो अच्छे हो गए, बुरा नहीं हुए, लेकिन वो गरीब आदमी उसकी सेवा तो, और तो सेवा नहीं हुई तो सेवा आप कितने कार्य में करोगे? अब आप पूछो, पहली बात तो मैंने कह दी कि इससे बुराई आपकी छूट जाएगी, आप कितने आदमी की सेवा करोगे, कितना करोगे बताओ? मैं कर सकते हैं, कितना कार्य में करोगे, कितना करोगे बताओ? आप स्वयं भले हो जाओगे बुराई न करने से, ये मेरा कहना है, आप सेवा न करो ये नहीं कहता हूं मैं कभी, सेवा करने से व्यापक लाभ की बुराई नहीं छूटेगी। आप सेवा ही सेवा करते रहो, कभी क्रोध भी आ जाएगा, कभी लोभ भी आ जाएगा, पर बुराई छोड़ने से क्या आ जाएगा बताओ? आप विचार करो, मैं भलाई का निषेध नहीं करता हूँ, भलाई करने से आप भले नहीं बनोगे, बुराई छोड़ने से भले बनोगे, ये कहता हूँ, भलाई करना निषेध नहीं करता। ये आप प्रश्न तब कर सकते हो, मैं भलाई का निषेध करता हूँ, ये भलाई तो मत करो, भलाई करने की अपेक्षा बुराई छोड़ना ऊंची बात है, ये कहता हूँ, सेवा करो। और क्या करेगा वो बताओ? भले नहीं करेगा, सेवा करेगा तो कुछ नहीं करेगा, दो बात की सिवाय क्या करेगा वो? बुराई न करने में दो बात होगी, एक कुछ नहीं करेगा, एक सेवा करेगा, और तीसरी बात क्या करेगा? दो के सिवाय क्या करेगा बताओ? सेवा करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करने से दोष नहीं होगा, सेवा करने से लाभ होगा। बुराई नहीं करेगा, भलाई करेगा, और करेगा क्या बताओ, आप बताओ, इतने बैठे हो बताओ क्या करेगा वो। बहुत व्यापक बात है, आप कृपा कर दे, ध्यान दो इस बात पर और मनन करो, और आपके प्रश्न आवे प्रश्न बताओ, मेरी बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप प्रश्न करो। सर्वत्र परमात्मा है, फिर ये बुराई आई कहाँ से, क्यों आई, कैसे आई? तुम्हारे लोभ से बुराई आई है, लोभ से। आप धन चाहते हो, सुख चाहते हो, धन और सुख मत चाहो, नहीं आएगी, नहीं आएगी। धन मत चाहो, सुख मत चाहो, नहीं आएगी। ये चाह नस आई है, ये है नहीं, सुसुभ है नहीं, बुराई है नहीं। आपकी चाह नस आई है। अर्जुन ने पूछा तो कहना प्रयोग पाप चलती, पाप आचरण करता है, काम ऐसा क्यों उद्देश्य है, काम क्रोध होता है, कोई ना कोई कामना है अभी इतना में, कामना से छोड़ दो, बुराई नहीं हो गई और भले हो जाओगे। दंगे की चोट कहते हैं, दंगे की चोट बड़े जोर से कहते हैं, बुराई छोड़ने से आप भले हो जाओगे, भलाई करने से उतने भले नहीं होंगे, वो भला होंगे, सीमित भला होगा, भलाई करो भला होगा, सीमित होगा, यार बुरे छोड़ने असीम होगा, सीमा ही रहेगी। करो शंका, आप ये जितनी हो करो, करो भलाई करने का निषेध नहीं करता हूं, भलाई करने की अपेक्षा बुराई छोड़ना अच्छी मानता हूं, ये मैंने कहा है। वो अरे साथ में कहा, वो भलाई करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, तीसरा क्या करेगा? जो बुराई नहीं करेगा वो भलाई करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, तीसरा क्या होगा बताओ, आप बताओ, इतने बैठे बताओ, और क्या करेगा वो? का तो भलाई करेगा, का कुछ नहीं करेगा, तीसरा क्या करेगा? बहुत गहरी बात, बढ़िया बात है, कुछ गहरी कोई बात पूछो। तो बुराई छोड़ना ये मामूली बात नहीं है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी ऊंची बात है। अरे बिल्कुल आपको परिश्रम कुछ नहीं करना पड़ेगा, अरे आप भले आदि हो जाओगे, कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा, भले आदि हो जाओगे, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, भले आदि हो जाओगे मुफ्त में। ऐसी युक्तियां हैं, ऐसे ऐसे उपाय है जिससे आप बड़े श्रेष्ठ आदि बन जाओगे, आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा, खर्च करना नहीं पड़ेगा, आप बढ़िया श्रेष्ठ बने होंगे। अब समय हो गया भाई, नारायण नारायण। अब देखो भाई भगवान नाम की अभी अभी थोड़े से उठना चाहिए, थोड़ी देर दांत भीज रहे थे, थोड़ी देर कड़ी छाती कर दी, कल हिम्मत कर रहे थे, पांच सात मिनट गए। वचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 30 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम